salada, por ti morena, marcho mañana, marcho mañana, marcho mañana, por ti morena, por ti salada. Bueno, estamos en Bobadiños con esta cantiga de Xavier Díaz. Que mañana estará aquí en OCAT de Barcelona. Vamos a saludar a nuestro correspondente nas Rías Baixas, que a lo mejor no se topa nas Rías Baixas precisamente, ¿no? Xulio Simón, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, hoy estoy no en Lugo mismo, pero preto. Estoy por las terras de Pol. Aproveitando la época gloriosa de la festa de San Froilán, claro. Pues a ver si dentro de un anaquiño me puedo achegar allí. Bueno, antes de nada, tengo que felicitarvos porque desde ahí ya más de 30 años, sí. Una vez que remata Vendima, pois chega as festas do San Froilán, e xunto co San Froilán, pois unha nova xeira do Sempre en Galiza, non? Claro que sí, ese é o que facemos, sí. Bueno, pois nada, facer unha forte aperta a todos, o mesmo que pois a Paco, a Xosé Lamela, que, bueno, a Laura, Xosé Lamela, que unha vez máis pois tivo que sufrir o ver como o lume pois chegaba ao seu querido parque do Xurés, sí, non? Sí, sí, sí, vaya. Bueno, mala, pois como vos decía, ahora estou en Lugo, é verdad que pegaron un baixón as temperaturas, porque eu creo que a xente xa está desexando, porque estas temperaturas tan altas que tivemos, non cabe dúbida de que foron moi boas, por exemplo, para o turismo, que este mes, pois, mesmo ali en Combarro, pois víase moita xente de fora, moitos estranxeiros, que, bueno, pois viñan chamados por ese bo tempo que tivemos, non? Pero eu creo que hai tamén outra xente, como a xente do campo, que está desexando que chova, e mesmo a xente, bueno, os comercios de roupa e de calzado, que bueno, chegou o outono, pero non se nota, non? Entón non hai vendas. Sí, claro. E bueno, porque este ano houve uns rexistros récord este verán. Por exemplo, en Arbo, pois rexistrouse a temperatura máxima deste verán, que foron nada menos que 43,7 graus, non? Por exemplo, nas CIES foi o lugar onde menos choveu por metro cadrado acumulado nos tres meses do verán, que foron 88 litros por metro cadrado. Mesmo a temperatura mínima do verán deuse en Calvos de Randín, con 1,3 graus, non? Bueno, o certo é que hoxe aquí en Lugo, pois, choviñou un pouco e baixaron moito as temperaturas. As temperaturas, ¿no? Claro que sí. Bueno, falaba que das vendimas, non? Que ali, pois, nas Rías Baixas, eu creo que o tempo veu bo para o viño. Falábase máis de 35 millóns de kilos de uvas na vendima, non? Moi boa collita logo entonces, claro que sí. Penso que sí, que vai haber bo viño este ano, non? Por certo, que onte estive ali en Pontevedra unhas xornadas de viño e literatura, que xa temos comentado en alguna ocasión, xa a quinta ou sexta ocasión en que se levan a cabo. Sí. Bueno, a verdade é que é un placer estar ali dúas horas con Xavier Castro, que, bueno, falou-nos, pois, de Rosalía e da Pardo Bazán, deu-nos unha visión, sobre todo, da época e dos enormes problemas que tiñan daquela as mulleres, pois, para poder estudar, non? Porque considerábase que non era necesario que estudasen, porque para estar na casa, planchar e tal, pois, senón non necesitaban estudos. Mesmo a Pardo Bazán, que cando estivo de catedrática, pois sufriu un boicot, non só por parte dos profesores, senón tamén incluso dos alumnos, non? Sí. Pois nestas xornadas, pois tamén se presenta un viño, hai un adegueiro que ven a presentar o seu viño, neste caso era do Ribeiro, as Adegas Leive, non sei se che sonan, Xulio. Sí. Pois presentou nos catro viños, a verdade, tres brancos e un tinto. Un tinto, sí, moi bons. Bueno, sempre Xavier Castro remata facendo un brindis, brindando polas o remate de todo, non? Sempre di, bueno, imos nos brindar tamén polo programa Sempre en Galicia. Collamos a copa, decía Xavier Castro, San Migueliño de uva madura, moito me tardas, pouco me duras, non? Sí, sí, sí. Porque claro, bueno, parece ser que antes o San Miguel era a data que marcaba o cando se podía comezar a vendimar, non? A vendimar, sí, sí, sí, sí. Claro, porque é un tempo, un tempo medio... Sí, sí, porque é un tempo medio verancego e ao mesmo tempo axuda para que non se mollen demasiado as uvas para poder recollelas, claro. Sí, sí. Bueno, efectivamente, hai quen falaba de que un pouquiño de agua ahora, ao final, quizáis viña ben para lavar as uvas e tal, pero, bueno, mellor así que non que chovera moito, non? Claro, claro, claro, claro. Bueno, estamos aí. Xulio, queremos que disfrutes de ese grande acontecemento que tendes en Lugo, que ademais, pero seguro que terán moitísimas actuacións, todas elas de balde, gratuitas, non? E grandes, o Domingo das Mozas, o e moitísimos máis, non? Sí, bueno, sempre... bueno, temos falado en alguna ocasión, porque sempre coincido con esto do programa co San Froilán de Álvaro Cunqueiro, non? Que te falaba das moito, bueno, eran as súas festas preferidas, as do San Froilán. Sí. Neste caso, pois, teño, si vos parece, un poema de Celso Emilio que se titula Quero ir a Lugo, non? Si vos parece, non sei como andades de tempo, porque hoxe igual tedes que... pois que saudara moita xente, non? Bueno, eso tentaremos, pero que tampouco vende máis o feito de que nos alegres cunha boa cun bon recordo dun grande da nosa literatura. Bueno, pois este poema de Celso Emilio, Quero ir a Lugo. Ajá. E di así: Dixo Xosé Terra, meu irmán na saudade, poeta e timoneiro de néboas, Dempois de mañá irei co meu amigo a Glasgow. En Glasgow, digo eu, o vento seica é verde e dorme pousado nun berce de gaivotas. En Glasgow, os homes son moi estranos e seica viven fora da lei da gravedade. Pero eu non quero ir a Glasgow, dempois nin nunca, amigo Xosé Terra, pois hai moito que ver na miña terra. Quero ir a Lugo, a perderme nas rúas da Iauga, nas canellas do Solpor, nas prazas dos meniños loiros cantando coas campanas e coas postreiras luces das fenestras, percorrer a coutada de outros muros de soños que cinguen o van antergo da cidade, ceo de doce lume de apoutega sobre os tellados de aceiro, florecidos de centos no amencer, co río Pai a beira trouqueleando a cachón en busca dos navíos. Quero ir a Lugo, a traspor as portas insomnes, unha a unha, baixo os cataventos que espreitan a lúa e saben dos bosques sacros de outros tempos e dos humildes segredos das violedas, falar das nosas cousas, do país de ningures, das illas que non hai, do árbore das escumas, dos biosbardos, da ave fénix e dos peixes que choran, e tamén lentamente, con voz do noso tempo, falar da dor dos homes que nos miran, dos latexos de chumbo nos ouvidos, da mau atada á roda dos motores, dicindo adiós ao fumo que rube dos tellados tristemente. Carai, que ben, bueno, que ben. Faltanos ben, a claca, sí. Xulio, moi ben descrito, moi ben. Sí. Precisamente, bueno, a que veña de ti, bueno, o feito de que vayas precisamente a esa grande cidade, a murallada de Galicia, non? Pois, a verdade, non podo falar moito do programa porque non teño. Agora mesmo, pois, sairei para Lugo, bueno, para estar por ali un par de horas. Sí. Ten fama. Percorrer as rúas que eu corría de estudante, non? E que sí. Agora, pois... Claro. Así es de los tiempos pasados. Disfrutarás porque Lugo siempre se caracterizó, esa festa precisamente de dos Sanfroidades, siempre se caracterizó, no solamente por las personas que recibía de propia provincia, sino de extraños que también viñan muchos de afuera, mucha gente de afuera, y enchíase, siempre se encheu Lugo con esas grandes festas. Eso es lo bonito de las festas de San Froilán, esa mezcla de urbano con rural, toda eso gente que ven, que se enche de autobuses que vienen de toda la provincia, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Por algo allí dicen a Lugo a capital de montaña, ¿no? Sí. Hoxe, por ejemplo, había un desfile de gando por las ruas. Sí, que había anos que no se hacía. Claro. Sí. Bueno, Xulio, parillas de carros, convois, vacas, en fin, de todo. Agradezco moitos dos amigos nos que te hemos convidado en algunhas ocasións para facerlle entrevista, seguro que estarán por aí sí, tamén. Sí, máis que seguro. Aquela granxa que tiene máis Villadangos. Villadangos. Bueno, non sei se hoxe falades con Tamara. ¿No? Sí, intentaremos. Bueno, queremos... supoño que vos falará, se non xa vos lo digo eu, que, porque onte coincidín con ela nun acto no Museo de Pontevedra, que, bueno, supoño que saberedes que se montou un pouco de polémica co gallo da chegada a Santiago dunha acuarela. Do cadro de Castelao. Sí. A derradeira... A derradeira lección do mestre, non? Sí. Entón, pois, sabedes que ao mesmo tempo que se celebraba, que se inauguraba a exposición en Santiago, Kiko da Silva... concentrounos, bueno, un grupo de xente ali no Museo de Pontevedra, na sala de Castelao, e Tamara Andrés pois leu isto é un pouco queixándose de que Feijóo, cando se recibiu o cadro, non fixo referencia a Alexandre Bóveda, que é o que está representado precisamente ali morto ali, na estampa, que foi mestre de Castelao, digamos, bueno, que foi le ensinou moitas cousas a Castelao, non é que Alexandre Bóveda fora mestre, non? Sí. Pois deixouse a xente que deixouse pois moi da interpretación. Exactamente. Entón houve ese acto ali paralelo no que Kiko da Silva pois fixo un debuxo, copiou o cadro, pero sin de memoria, non? Sin mirar, porque non estaba o cadro presente, que estaba prestado. E Tamara Andrés pois leu un poema moi axeitado para ese momento, un poema de Celso Emilio, que é coñecido, vos sonará, porque creo que lle puxo música a Miro Casabella. Decía... lembrome de como comeza. Olla, meu irmán honrado, o que acontece con Daniel. Os que o tiñan desterrado, agora falan vendel. Vendel, sí. Ese poema, pues, leu no Tamara Andrés. Bueno, si o mellor vos lo pode ler agora. Vale, pois, tentaremos de felicitarla e saudala personalmente, posto que, bueno, comezamos a tempada e gustaríanos que ese no estrelampar que ela dirixe, pois, siga que non perdelo, non? Moi ben. Pois nada, pola miña parte, entón, nada, desexarvos, pois, a todos... un bo comezo desta nova andaina de Radio Cornellá, e claro, agradecer xunto cos que estades aí, pois tamén sobre todo a emisora, que tamén se está aportando con vos, e a asociación, claro. Sí, pois. Claro. Pois, moi ben, Xulio. Xulio, unha aperta grande e ata a semana que ven, non? Vale, exactamente. Veña. Pois, Hello. Nada, desfruta... Oye, hasta a semana que ven... Pois sabedes que hai cantos na maré. Sí. Sí. Xa falaremos. Bueno, vale, xa falaremos, exactamente. Vale, pois desfruta de ese Lugo. Vale. Moi ben. Veña. Hasta outro momento. Despedímoste con música como seguimos facendo todo o programa. Veña. Os meus ollos a chorar e fixeron.